Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Бахрэвіч жыў у лясной, але меў пад сваёй апекай яшчэ адзін фальварак, вульку, што месціўся за тры вярсты ад лясной. Грашовую суму Бахрэвіч атрымліваў невялікую. Разам са штогадовымі ўзнагародамі складала яна каля 200 рублёў. Але вось ардынарыю давалі яму шчодрую, і складалася яна з усіх гатункаў збожжа. Ён меў права трымаць некалькі кароў, пару коней, колькі яму хацелася птаства, свіней і авечак. Меў ён таксама на сваю карысць морг лёну, пару моргаў бульбы, вялікі дагледжаны гарод. Словам, у аканомавым доме усяго было ўдосталь: булак, гародніны, вяндліны, мукі і круп розных гатункаў. Дзякуючы мадзе ад гэтага дастатку, што зрабіў шчокі ўсёй сям'і поўнымі і румянымі, назбіраліся яшчэ ў шуфлядзе камода трохі асігнацый. Няшмат, бо адкуль жа магло назбірацца многа. Але і на тую драбязу, калі 20 гадоў, рупліва і цяжка працавалі абое з мадзей. Гэтая мадзя, гэта брыльянт быў не кабета. Ніхто б нават спадзявацца не мог, што спадарыня асэсарка, у бацькоў якой бывалі самыя лепшыя ў ваколіцы паны, якую толькі страціўшы месца бацька рашыўся выдаць за аканома, каб дачка чыноўніка, што з дочкамі спраўніка была калісьці за панібратай, нават на вечарынах пару разоў у знатных дамах танцавала, магла стаць такой ашчаднай і працавітай гаспадыняй. Насамрэч, асэсар Капроўскі, звольнены з пасады, якую заняў новы прыбылы станавы, памёр бы ў галечы, калі б зяць напрыканцы жыцця не прыняў бы яго ў свой аканомскі дом. Праўду кажучы, мадзе не прынесла дом мужа нічога апрача срэбных лыжак, ахвяраваных калісьці асэсару нейкім чалавекам, які з выпадку неаплочаных у пару падаткаў заўсёды меў патрэбу ў сімпатыях дзяржаўных падатковых службаў. Але з другога боку, злучэнне Бахрэвіча з гэтай жанчынай сямейным вузлом надало яму значнасці. Капроўскі ў параўнанні з Бахрэвічамі былі такой арыстакратыяй, што калі б Надзя была нават гультайкай, ніхто б не паспеў яе за гэта ўпікнуць. Аднак яна, наадварот, была такой жанчынай, на якой трымаецца дом мужа. Мадзя шчыравала, ашчаджала, напаўняла хату дастаткам, ад якога яшчэ заставалася крыху, каб адкласці ў шуфляду камоды. Уставала на досвідку і ў простым адзенні абутку яна даглядала ўсё – кароў, курэй, гарод, кухню, займалася гандлем, высылала ў ангрот на кірмаш гладышы з маслам, змяшаным у нейкай частцы з бульбяной кашай. Людзі куплялі масла з кашай, з чаго мадзя рагатала да коліка ў жываце пад акампанемент мужавага смеху, які прыходзіў у яе ў захапленне. Посылала мадзя таксама на продаж сыры, яйкі, птушак, курыныя гусіныя пер'я. Калі ў якім-небудзь з гэтых прадуктаў магла зрабіць якую дамешку ці падман, рабіла. Калі якому-небудзь з парабкаў пры выдачы ардынарыі магла дасыпаць у зерне мякіны, то дасыпала, а добрае зерне, што сэканоміла, пакідала сабе. Часта яна не дасыпала і ніколі не сядзела, склаўшы рукі, і толькі адзін раз на тыдзень, едучы ў касцёл, старанна прыбіралася. Аб тым толькі яна думала, над адным толькі галаву ламала, каб дому і сям'і, і якім-кольвек чынам прыдбаць рубель, залатоўку ці хоць грош. Дарэчы, мадзя любіла смачна і шмат паесці, аднак да раскошы не імкнулася. З вясёлаю смешкай, з поўнымі талеркамі прымала сяброў мужа, а таксама кавалераў дачок, але пра іншыя забавы нават не думала. Не раз падчас мыцця бялізны, біцця масла ці разбірання свежаніны, босая цэлы божы дзень з закасанымі рукавамі так уходжвалася, што ледзь толькі дападала да ложка, і ў мгненні вока пачынала так храпці, як быццам гучалі некалькі духавых інструментаў. Вось такая яна была, брыльянт Мадзя. А яе мацярынскія пачуцці і надзвычайны розум, што выявіўся падчас выхавання дачок. Сам Бахрэвіч ніколі б так не здолеў выхаваць дзяўчат, як патрафіла яна дзетам, нават не ведаў бы, як за гэта ўзяцца. Так, гэта яна, Мадзя, што была некалі з дочкамі спраўніка на ты і пару разоў на вечарынах танцавала ў ядвабнай сукенцы, падумала не толькі пра тое, каб даць дочкам адукацыю, але і змагла ажыццявіць сваю задуму. Яна, што сама калісьці вучылася, ведала, чаму паненкі павінны навучыцца. Выйшаўшы за аканома, мадзя хутка забылася ўсё дашчэнту, чаму яе некалі вучылі, апусцілася і агрубела. Аднак валодала яна рэччу найважнейшай тэорыяй, і кіруючыся ёю з вялікай цяжкасцю вышуквала гувернантак. На пачатку абы якіх і нарэшце на заканчэнне адукацыі адкрыла панну Шуркоўскую, якая хоць і брала вялікую плату, ажно 50 рублей у год, і ў дадатак жахліва шмат ела, але затое была выдатнай настаўніцай. Гэта пры ёй каролька навучылася спяваць «О, анёле, што з гэтай зямлі, ды добра іграць на фартэпіяна». А Рузі, якая да музыкі ніякіх талентаў не мела, так захапілася французскай мовай, што калі аднойчы звярнулася на гэтай мове да Густава Дзельскага, які адведваў яе бацьку, дык кавалер з вялікага свету ад здзіўлення ажно знямеў. Гэта панна Шуркоўская навучыла іх таксама вырабліванню рознастайных дрындушак, якімі цяпер, калі не было гасцей, займаліся дочкі цэлымі днямі. Яшчэ навучыла іх шматлікім таямніцам і дробязям у дамскіх паводзінах і дамскіх строях. кошту утрымання такой дарагой настаўніцы яе ненажэрнасці капрызы Мадзя зносіла сапраўды анёльскай цярплівасцю. За 3 гады Мадзя аблаяла настаўніцу не больш 10 разоў і ні разу нават не набіла. Крыніцы гэтай цярплівасці і гэткага самакантролю была толькі мацярынская любоў. Дачок яна берагла як з рэнку вока. Злавала яна часам тое, што ад іх няма ніякай дапамогі ў гаспадарцы, і калі дзяўчаты не хацелі паставіць самавар ці прынесці з кухні ежу, задумывалася над тым, ці часам іхняя адукацыя не зайшла занадта далёка. У падобных выпадках і ў шмат якіх іншых, а таксама і зусім без усялякіх нагод, плечы паненак уздрыгвалі ад мацярынскіх кухталёў ці ад мятлы, ці скручанага матка тоўстых нітак хатняга вырабу. А наогул Мадзя любіла сваіх дачок самаахвярна. Калі хварэлі, адпойвала іх настоямі зёлак і абкладала горамі кампрэсаў. Калі жадалі якога-небудзь убрання, даставала ім грошы. За іхні гонар і дасканаласць гатовая была заўсёды выдрапаць вочы нават роднаму бацьку, калі б яшчэ жыў. А паколькі была яна схільная да плачу, амаль гэтак сама, як і да прыступаў гневу, дык па 100 разоў Мадзя на год плакала, то над іхняй долей, то ад захаплення іхняй недасканаласцю, то ад злосці, што яны ў доме ні да чога не здатныя. Вось такая яна была. Ці ж мог Бахрывіч не цаніць такога брыльянту? Ці ж мог пры ўсіх гэтых яе вартасцях не пераносіць пакорліва адзіны яе заганы, якой было шчодрае злоўжыванне крыкам і недалікатнымі выразамі, а таксама лёгкасць, з якой Мадзя хапалася за мятлу? Увогуле, гэтыя праявы моцнага характару яшчэ нават павялічвалі павагу, якую меў Бахрывіч да жонкі, падагравалі ягоную прыхільнасць да яе. Ён належаў да той вялікай катэгорыі людзей значна большай, чым думае нехта, хто мяркуе пра чалавецтва памяркоўна. Да той катэгорыі, што шануе бізун і любіць яго прыхільнікаў на зямлі. Бахрывіч баяўся жонкі, і якраз гэты страх абуджаў ім да яе пашану і ўдзячнасць. Калі б не той бязун, то, можа, быў бы ён, як шмат іншых, распіўся б, разгультаюся б і да нічога не дайшоў. Калі б той бізун адразу ж пасля шлюбу не апынуўся ў яе энергічных руках, дык ён бы трымаў яго над ёй і здзекваўся б злагоднай, ціхай і пакорлівай кабеты. Вакол той, што трымала гэты сімвал зямнога каралеўства, хадзіл Бахрывіч на дыбачках, асцярожна, гаварыў з ёю мякка, нясмела, глядзеў ёю ў вочы, як сабака, што жадае адгадаць волю гаспадара. У хвіліны зацішша цалаваў яе грубыя чырвоныя рукі, і калі б гэтыя рукі былі тонкія і далікатныя, падалі б на іх замест пацалункаў рамяні бізуна. Аднак былі часы, калі Бахрывіч кахаў трошкі іначай. Ні праз павагу да бізуна, ні праз удзячнасць за продаж на сямейную карысць масла, змяшанага з бульбяной кашай, ні за прызнанне ў кабеты вышэйшага роду і розуму, але так, з Божай ласкі, нібы з натхнення сэрца і захаплення вачэй, які не мог адарваць ад статнай гнуткай постаці, ад смуглага твару, і кучаравых валасоў, і ад сакавітых, як спелая вішня, вільготных вуснаў сялянкі Хрысціны. та сялянка Хрысціна нават не гаспадарская дачка, а сірата без дому, вартая жалю парабчанка. А быў Бахрывіч тады малады, і з грудзей ягоных яшчэ не зусім выветрылася свежасць і паэзія шляхецкага засценка, які ён толькі што пакінуў дзеля службы ў двары. Быў ён засцятковы шляхціць. У бацькавым засценку на 15 моргах зямлі вырасла ажно 4 браты Бахрэвічы. Двое старэйшых пажаніліся і апынуліся на месцы. Двое малодшых пайшлі ў свет. Стафан далёка не пайшоў чытаць, пісаць, лічыць, навучыў яго дырэктар, наняты ў складчыну для дзяцей, некалькімі сем'ямі ў ваколіцы. Спрытны, стройны, пакорлівы. З лёгкасцю атрымаў Бахрывіч у краснавольскім маёнтку месца дробнага чыноўніка з гучнай назвай намеснік. Стаў ён намеснікам не якога-небудзь манарха, але аднаго з краснавольскіх аканомаў, і ў гэтым жа фальварку сустрэлася і яна, прыгожая, зграбная, чарнавокая дзяўчына – Хрысціна. І Бахрэвіч так закахаўся ў яе, што надоўга нават забыўся пра тое, што яна сялянка. Станам сваім нагадвала яна маладую бярозу, вочы яе былі поўныя агню, а за пунцовых вуснаў паказваліся ва ўсмешцы белыя зубы, і калі расплятала косы, хавала да пояса ў хвалях кучаравых валасоў. І была яна працавітая, бо сярод чужых людзей ніколі не атрымала дарма кавалка хлеба, але нясмелая, паслухмяная, бо як бяздомная сірата залежала ад усіх. Намеснік быў для яе асобай настолькі важны, як для намесніка сам уладальнік краснавольскіх зямель. Быў ён да таго ж у той час хлопец, зграбны, жвавы, з загарэлым тварам, белым лбом, з пшанічнымі вусамі над пунцовымі вуснамі, з тым агнём у вачах, якім маладосць і фізічнае здароўе напаўняюць чалавека, што гадаваўся сярод палявой свежасці на начлежных росах, мужнеў за плугам і на касьбе. Але цяпер ужо сам ён не араў і не касіў. Аднак працу гэтую ведаў добра, спрытна і дбайна нёс сваю службу, працадаўцам плаціў паслухмянасцю і марыў заняць пасаду аканома. Добра яму было тады на свеце, і чорнавалосая дзяўчына Хрысціна цудоўна дапамагала яму ў цярплівым чаканні спаўнення амбіцыйных надзей. І вось пакуль прыйшла тая фартуна, была ў яго каханка, адданая яму целам і душой пакорлівая, якая думала толькі пра тое, каб яму падабацца. Час ад часу ён нават лаяў яе, нават трошкі біў. Варона казаў, каб хоць калі мне слова сказала, як лаяць яе пачну, толькі пойдзе ў кут і плача, зацірка з малаком. Аднак сілаю яе прывязанасці да яго сам прывязваўся да яе ўсё больш. І неўзабаве сталася тое, чаго ён так горача прагнуў і што з усёй сваёй душы ўсіх сваіх сіл імкнуўся зарабіць. Далі яму аканомства, і не абы-якое, а ў самай лясной, да яшчэ з дадаткам вулькі. І вось тады чарнявая Хрысціна дзевы хутка яму збрыдла. Што мог сабе дазволіць намеснік, не было ўжо годным аканомы, у дадатак не абы якога, а таго, што сядзеў на двух найлепшых фальварках краснавольскага маёнтка. Акурат тады прыгадаў ён сабе, што была яна сялянкай. Толькі сялянкай. І раптам Бахрывіч забыўся зусім пра тое, што 2 ці 3 гады Таму разы 3-4 з вялікай злосцю голасам выгнаў з парабчанскай хаты вясковых сватоў, якія прыходзілі браць прыгожую працавітую дзяўчыну Хрысціну за жонку для гаспадарскіх сыноў. Сам сабе ён казаў: «Чаго яна прычапілася да мяне?» Аднак ёй сказаць гэта не мог. Хацеў некалькі разоў, але словы колам стаялі ў горле, бо добра памятаў, як доўга і палка мусіў старацца, каб пераадолець яе сарамлівасць і страх. Зрэшты, нельга было і цяпер сказаць, што ён перастаў яе кахаць. Наадварот, ён добра разумеў, што расстацца з ёй будзе яму вельмі цяжка. Калі б не была яна сялянкай, дык ажаніўся б з ёй, хоць бы яна і не мела нічога. Да грошай ён не быў надта палкі, але гонар шляхецкі цаніў. І быў ён амбітным, абдымаў і цалаваў Хрысцю жарсцем і замілаваннем, але гадзіну пазней марыў пра жаніцьбу з паненкай з добрага дому. «Калі б трафіла, – казаў ён сваім прыяцелям, – то ажаніўся б з босай голай, была б толькі з добрай сям'і і з адукацыяй». Трафіла. Прыяцелі засваталі, павезлі да паненкі, заручылі і ажанілі. Але быў перад тым яшчэ дзень, калі з лясной выйшла высокая чорнавалосая сялянка з маладым, але звялым ад пакуты слёз тварам, ведучы за руку адно маленькае дзіцятка, а другой трымаючы каля грудзей. Старэйшага з тых хлопцаў звалі Філіп, у сялянскім вымаўленні Піліп, а малодшага Антосік. У той жа самы дзень Бахрэвіч, замкнуўшыся ў сваім пакоі, ажно выў ад плачу. Вось такі ён быў, але толькі аднаго разу змагаўся са сваім сэрцам. Аднаго разу. Неаднойчы сваім блізкім прыяцелям прызнаваўся ён тады, што сэрца ваявала ў ім з розумам. І розум перамог, пане дабрадзею. Розум перамог. Потым усё жыццё ён віншаваў сябе, што не зрабіў глупства і дзеля сялянкі не завязаў для сябе свет. Але яшчэ доўга, калі ўспамінаў гэтую сялянку, нешта яму так сціскала сэрца, што ажно твар насоўкай выціраў, сплёваў, як мага хутчэй ішоў у поле, каб забыцца ў працы. Але былі гэта, аднак, толькі часовыя з'явы. Потым нарадзіліся дочкі, потым пачалі збірацца грошыкі. Потым Мадзя паказала ўвесь шык сваіх вартасцяў. Начальства яго любіла. За пасаду сваю ён не баяўся, выгады ўсялякі меў, прыгажосцю адукацыі дачок ганарыўся. І часам нават які ўрадовец ці нават пан наведваў ягоны дом. І адчуваў сябе тады Бахрэвіч амаль шчаслівым. Праўда, меў часам трошкі непрыемнасцяў з-за мятлы, якую ў рукі брала Мадзя, але значна больш хацеў гэтага, чым таго, каб ягоная жонка была заціркай з малаком. Цемра і цішыня ахінулі фальварку лясной. Каля парабчанскай хаты начны вартаўнік сек дровы, другі ж за сталу долы час ад часу працягла свістаў. Зрэдку вялікі дварняк, што спаў у будцы на саломе, брахаў адрывісты, тут жа змаўкаў. Бахрэвіч, абышоўшы будынкі, зазірнуўшы ў кожны кут, згасіў ліхтарыкі і падняўся на ганак. Аднак у хату не пайшоў. Сеў на вузкую лаву, паставіў каля сябе ліхтар і задумаўся. Толькі што ішоў каля таго месца, дзе толькі гадзіну таму размаўляў з Хрысцей. Прыпомніў сабе тую гаворку. Быў ён такі, які ёсць, але злога сэрцу Бахрэвіч не меў. Цэлы вечар, бавячыся з госцем, з Капроўскім, адведзены якога прынеслі яму гонар і надзею выдаць замуж адну з дачок, і тады, калі еў з апетытам баранову пячонку, і тады, як з захапленнем слухаў песню «Карольки» «О анёле, што з гэтай зямлі», і адчуваў, аднак, што нешта глуха яму дакучае. І цяпер, седзячы на ганку ў густой цемры, ён думаў, ну што я ёй параджу? Ну што параджу я ёй? Ці ж я магу Піліпку тут чым дапамагчы? Бяруць у войска, бяруць. Шлюць салдата далёка, шлюць. А што я за фігура, каб у такі інтарэсы ўмешвацца? Можа, з Капроўскім пра гэта парадзіцца? Ну пайду вось спытаюся, ці не знойдзе ён якой рады, можа, просьбу падаць ад маткі, каб хлопцы па хваробе пакінулі. Але зноў жа, а як Капроўскі, барані Божа, перад мадзей прагаворацца? Што мяне гэтая справа абходзіць? Нічога з ім не станецца. Свет паглядзіць і на чалавека выйдзе, а баба, яна заўсёды баба, як была з заціркай з малакоем, так і засталася. Ой, бывала, жывот у мяне забаліць, а яна ўжо так перажывае, ногі мне абдымае, галавой да іх туліцца, як бы ў труну са мной разам кладзецца. Так і за сынамі свету Божага не бачыла і не бачыць, дык выдумляе невядома што. Сказаў бы Капроўскаму, ды баюся, баюся, каб перад мадзей. А лепш ужо нічога не буду казаць. Што ўжо там? Баба паплача, паплача, а Піліпка праз пару гадоў вернецца. Вось так падумаў Бахрэвіч, махнуў рукой, устаў і пайшоў у дом. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.